Мир вам, браті і сестри. Ми відкриємо два тексти в Слові Божому. В російському перекладі то буде третє царство, і ми читаємо із 18 розділу 41 вірш. Читаємо такі слова. «І сказав Ілія Ахаву, пойди, єш і пей, ібо слышен шум дождя». 45 і 46 вірш цієї самої глави. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Читаем мы из 4 книги царств, из 2 главы, 11 и 12 вірш. Такі слова. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия выхра на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Братя, сестри, як я впоминав, я в августі місяці 60 років живу за границею. Ви чуєте, як я говорю? Можете повірити то? Мені було 17 років, коли я покинув Україну. І от, дорогі, сьогодні я буду проповідувати у вас на цю тему дві колесниці. Мої теми всі тематичні, так що легко запоминаються. Я говорю на одну тему. Дві колесниці, про які ми прочитали. Ви розумієте це слово колесниця, правда? І от ми прочитали про ці дві колесниці. Колесниця Ахава і колесниця Ілії. Ми читаємо у Писанні, що Ілія був чоловік Божий і відомий нам як чоловік, який приміняв власть Божу. Божу власть. Ви знаєте, часом служителі Євангелія мусять примінати власть. І це був такий чоловік. Він був чоловік власті Божої. Я завжди кажу, проповідник Іван, особливо пастор, він мусить мати м'яке серце і твердий лоб. Ці дві речі. Іначе не встоїть. І от, дорогі, Ілія був такий. Він відомий нам, як чоловік, котрому наєдині прийшлось виступати проти мас людей, проти царів і проти лжі і фальші. Відомий він нам, як чоловік, ревнуючий о Господі. Бо каже, возревнував я о Господі. Чому? Ілія бачив, як народ, народ Божий, їв даний Богом хліб, а прославляв ідолів. Знаєте, ми коли, браття, бачимо відпавшого проповідника, ми часом зустрічаємо їх, або християнина, його Господь спас, хрестив Святим Духом. Він проповідав, а потім відпав. Ви знаєте, як больно нам, а Богу тим більше. Я тобі увірив таке святе діло, дав тобі багатейший дар Духа Святого, і ти проміняв. За що? Слава, гроші, женщини. Тому, дорогі, він каже, я б зревнував о Господі. Люди, яких Бог корме насущним хлібом, їдять Божий хліб, а славлять ідолів. Що це є? І він каже, я маю ключ. І я замкну для вас небо. Ви не будете їсти хліба. Ви не будете їсти хліба. Ми це читаємо. Я? Во ім'я живого Бога я закрию для вас небо. І ви заплатите високу ціну за ваше ідолопоклонство, будете платити голодом. То є серйозна річ. Браття, сестри, як добре ходити перед Богом так, щоб знати і мати, я люблю це слово в російській мові, дерзновеніє. Мати дерзновення перед Богом. Алілія. Коли ми у волі Божій, Бог дає того. То є велике слово. Сказав, ісповнившись Духом Святим, Павел, то сталося. Петро сказав, і так само нам буває. Сказав, і то сталося. Знаєте, мати перед Богом дерзновення. Мене часом питають, кажуть, брат, ти роз'їжджаєш в багатьох країнах, де найкрасивіше місце? Я кажу, я там був, я знаю, у центрі волі Божій. Слава Богу. Ми маємо дерзновення, відвагу. І він мав це дерзновення. говорити і повелівати від імені Бога живого. І Бог слухає чоловіка. Слава йому! Ілії була відома така молитва, яка була ключом. Ми читаємо. Цар Ахав, будучи одним із самих нечестивих царів Божого народу, замість того, щоб обвиняти себе і народ, він обвинувачував усі бедствия Ілію за це. Каже, ти знайшов мене, враг мой, смущаючий Ізраїля? А Ілія відповідає, не я, а ти. Не я, а ти. Ти з твоєю женою Єзавелю, до чого довели ви народ і країну? До чого ви довели? Та ще взяв таку ідолопоклонну цареву дочку собі, яка робила багато біди. Я був в Форзаймі. Брата Еміля там поправляв дом брат Коля. І він, хоча це чув раніше, він був з Карпіловки. Я в одній Карпіловці, де брат Бричка, а це друга Карпіловка, там це дві чи три їх є, я не знаю. Ну, у час війни, знаєте, партизани робили багато пакості німцям. І там, де вони робили, німці не могли їх знайти, але мстили. Приїхали війська гестапо, підтягнули пулемет, зігнали весь народ убивати. І дівчинка, 11 років, сповнилась Духом Святим. Підняла руку, підійшла до офіцера того гарнізону військ. І почала говорити на язиках. Говорила на язиках. Коли вона кончила, офіцер питає переводчика, чи ця дівчина знає німецьку мову. Каже, нічого не знає. І було йому сказано, як ти знищиш цей народ, я знищу тебе на війні і знищу все твоє родство. Як ти його пощадиш, я пощаду тебе і все твоє родство. І офіцер одмінив то. Слава Богу. І брат Коля мені каже, недавно ця сестричка померла. Він її лічно знав. Слава йому. Мати таких людей, яких Бог вживає. Алілюя. Я кажу, слава Господу, що він має на землі людей, які ходять перед ним, і він чує їх, слухає і вживає їх. Браття, Ілія, який приміняв ключ, закрив небо, приміняв знов і відкрив небо. Це був чоловік. Каже, Ахав, запрягай колесницю, бо я чую шум дождя. Ми читаємо, Ілія не був молодий чоловік. Він вже був старшого віку. Припоясався, рука Господня була на ньому, і біжав перед колесницею. Ви знаєте, я маю таку тактику, я зразу йду до центру, щоб люди знали, про що я говорю. Слухайте, браття. Ілія був не молодий чоловік, це є центр, а потім підемо далі. Но слава Богу, благословен Господь, він не сів у колісницю Ахава. Чуєте? І я це з целью говорю, я далі скажу. Знаєте, все-таки їхати в колесниці, та ще в царській колесниці, но він у неї не сів. Слава Богу! Діти Божі, браття, сестри, молоді, не сідайте в колесницю Ахава. Я потім скажу чому. Вона царська, а кінець. Знаєте? Ну, дорогі, Ілія був чоловік власті Божої. Від імені Бога, во ім'я Бога. Закрив небо. Тепер прийшов час, я тим самим ключом відкрию небо. Коли я приїхав перший раз на Україну, я побачив, бурячки повилазили, сидять, як тепер. Пшениця сидить. Я побачив, що на Україні прокляття. Я це сказав уровно. Я не знав, що там сидів представник влади. Я це не знав. А він сидів там. Я говорю, на Україні є прокляття. Я маю ключ, як зняти те прокляття. Я маю ключ. Ну, я хочу з президентом говорити раніше. Знаєте, я сказав, перше, кажу, ви співали, вставай прокляттям заклейменний? Мовчать. Батьки ваші співали? Співали. Ви знаєте, хто він? Витіє 3.14. Змій, якого Бог прокляв. І ви ж його визвали, і він привів вам прокляття. Правда? Ви ж визвали його. Друге, ви знаєте лозунг «Бій, жидов, спасай Росію»? Чули то, ні? Бог сказав Аврааму, батькові єврейського народа, благословен, благословляючи тебе і проклят, проклинаючи тебе. Написано? Я кажу, призовіть благословенного в вовіки, той, що благословляє, не проклинає. Це одно. Я кажу, не торкайтеся Божого народу. Просіть мира Єрусалиму. Так написано? То наш довг. То наш довг. І ви знаєте, коли перші вибори були в 48-му році, після війни, в Германії вибрали Аденауера, і він проголосив день поста молитви перед Богом і перед ізраїльським народом, що німецький народ зробив для єврейського народу. День покаяння, день поста, молитви. Хто плакав, хто молився, хто, може, сміявся, я не знаю. Но Бог явив милість. І сьогодні подивіться, як Германія живе, правда? Подивіться, як живуть побідітелі і як побіждені живуть. Коли я був у Новоград-Волинську, і на День Побєди там ходили з побрякушками і так далі, а молоді сміються їх. Кажуть, ну кого ж ви побіділи? Ви ж не туди стріляли треба. Сміються їх. Так є. Ви не в ту сторону стріляли. Хваляться. Україна на Заході називають Bread Basket of Europe. Хлібний кошик Європи. А сьогодні сама з протягнутою рукою. Я сам лічно купив на Україні 400 тонн продуктів. До вас, конечно, не привозив, но від Любомля і до Луганська. Минулого року був, купив 7 комбайнів і 5 тракторів. До свого народу є, тягне любов, слава Богу. І от, дорогі, я кажу, я прийшов до центра моєї проповіді. Ілія не сів у колісницю Ахава. Коли хлинула ця нова еміграція в Америку, то в Канаду, якої подобної ніколи не було, такого ніколи не було, щоб вас учили англійського язика і вам ще й платили. Та американці, як учать якісь друзі, то вони платять за то. А наших учать англійської мови і платять за то. Ви чули таке коли? Декотрі живуть 10 років, чи більше, чи менше в Америці. І знаєте, вони ще не купили буханки хліба. У самому Сіатлі є 40 харчових банків. Ідіте і беріть. Коли я зайшов туди, побачив, то для бідних 40, а я додав ще і для безсовісних. Я не критикую, я знаю, що я говорю. І ви знаєте, браття, такої еміграції ніколи не було. Я сказав, приїхали всякі люди. Є бувші узники, страдальці за Христа, за його святу істину. Це є люди, яким, вірі яких стоїть подражати. І ми благодаримо Бога за них. Я недостойний мити ноги їм, таким людям. Вони є. Знаєте, Бог наградив їх на старость. Получають пенсію, за яку вони не заробляли. І добру пенсію. Добру пенсію. Ми з женою получаємо вдвох приблизно 1500 доларів у місяць. Крім того, дом нам допомагає, маємо квартиранти. То, що я роз'їжджаю і можу і купити і комбайни, і трактора, і так далі. Так є. У Канаді у нас саме послідній чорноробочий за одну сміну заробить кабана. Інакше не може бути. Життя є добре. Ми живемо вже 55 років в Канаді. У мене телевізора нема. Моя жена має оригінальне волосе і може піти за Марією і помити чи витерти Ісусу ноги. Багато то не можуть зробити. Ми живемо, я кажу, 60 років за границею. Моя жінка трохи більше. Я не критикую, я говорю. Я говорю про колісницю Ахава і колісницю Ілії. І я кажу, підтверджую ще, тому що я ще маю дещо сказати. Знаєте? Я кажу, всякі люди приїхали. І приїхали такі люди. Якби вони не приїжджали, було б багато краще. Знаєте, одним словом. І тактика диявола демонів ісповняється. І то успішно. Я був в Германії, і там в одній церкві демон овладів одною жінкою, яка була віруюча, чи як, хто вона була. І туди послали братів з постом, з молитвою, вигоните демона. А знаєте, коли люди йдуть з постом, служителі, вони говорять з властю. Вони питають диявола, як твоє ім'я, то демона, і він відповідає. Як ти туди війшов? Він скаже, як. Через блуд, чи через гордість, і так далі. Так він без розрішення Божого не міг війти. Значить, щось було. І так далі. І яка твоя ціль, що ти до віруючих, до церкви приходиш? Тепер моя ціль тройна. Перше, удалити дитородство з церкви. Друге, увести моди в церкву. Як ви хочете знати, чим пахне мода, прочитайте це слово назад. Я їду по Україні, і там пописано бар, бар, бар. Я читаю назад раб. Туди війшов бар, а назад вийшов раб. Правда? Точно. І от, дорогі, ця річ. І третє. Поставити на ключові пости у церкві непокаяних людей. Ми це бачимо в Америці. Непокаяні люди. Їм не больно розвалити церкву, зробити вражду, поділити, розколоти. Їм то не вредно. Те, що браття будували 80 з лишнім років в Америці, валяють і ну, пух і прах. Но я дякую Богу, Бог нас ще держе. Слава йому. Браття, ми пережили багато движеній. Ми пережили багато вітру учення в Америці, в Канаді. У 60-х роках появилося движення Jesus Movement, Jesus People, так як сьогодні харизмати. Ви знаєте, то люди сотнями тисяч приїдуть у наш город. Наш город невеликий, не такий, як Київ. Вони займуть участок фармерської землі або якийсь парк, 100 тисяч, 200 тисяч. Знаєте, дискотека, спів, проповідують. І в них одна тема – любов. Знаєте? І ви знаєте, ми придивилися, і вони проповідують таку любов, якої і Бог не має. Готелі і мотелі їм не потрібні. Вони сплять у подорожних мішках, і хто з ким попало. І як воно піднялось, так і впало. Но ми по милості Божій ще стоїмо. Слава Богу. Дорогі, і сатана підніс навіть тим проповідникам титули. Люди люблять титули. І часом і проповідники люблять титули. І титули від Христа нам дані, і вони не роблять нас гордими. Два титули. Світ міру і соль землі. Правда, ні? Но коли рукоположили на єпіскопа, то щось інше. Я єпіскоп. Тепер можу сісти на ваші плечі і з батою поганяти вас. А Христос каже, а можеш ти бути слугою, як ти, так і так? Знаєте, люди не розуміють, що для подйома за шнурки себе і за волоси не піднімеш. Ну, як ви смиритесь перед ним, то він підніме. Слава йому. Правда? Він піднесе. І сіле, о, царська колесниця під'їхала. Нащо нам бігти? Ну, браття, за всю ціну, за що б не було, Ілія не сів у колесницю Ахава. Амен? Я кажу, не сідайте в колесницю Ахава. Молоді, не сідайте. Ви пам'ятаєте, як комуністи говорили, християнство є тормоз для комунізму. Ну, ви сіли в авто без тормоза? Хто б з вас сів в авто без тормоза? Слава Богу, що в авті є тормоз. Правда, ні? В авті є три сили. Движуща, управляюча і тормозяща. І ці сили мусять координувати. Якщо ні, не сідайте в його. І от я говорю, браття, воно проходить, і люди увлікаються, навіть як служителі Євангелія, проповідники, вони увлікаються Ахавою, колесницею Ахава. Ви знаєте, Ілія сказав, хоча Міхей то сказав раніше, але Ілія підтверджував. Пророки Божі сказали, що буде з тою колесницею? Лизатимуть пси в кінці. Правда? І не християнам сідати в неї. Браття, я говорю духовно. І то потрібно. Не сідайте в колесницю Ахава. То, що вона царська. О, я їхав рядом з царем. О, я хочу їхати з царем царів. І з царем з великої букви, не з маленької. Алілюя. І я хочу сісти з ним. І сядемо на престолах, там Христос сказав. Хвала Господу. Я кажу, прибули такі, лучше вони не приїжджали. І кажу, для таких людей має сатана свою колесницю. Треба сісти в мірську Ахаву колесницю, щоб управляти простим народом. Треба добитися погонів на плечах за всяку ціну. чтобы вопреки або против Христового учения быть старшим. Братья, старші нам потрібні. Я не говорю против старших, я не говорю против єпископів. Вони нам потрібні, но поставлені Богом. Амен. Каже, учитель учи. Як не учитель, то не вчи. Я знаю, коли Господь помазав мене учить. І я відповідальний за те, що я вчу. Перед Богом і перед людьми. Амен. І кожен з нас. Ми відповідальні за своє життя. Господь поставив нам ціль, а наше діло попасти в ту церкву. Слава йому. Но, дорогі, особливо молоді, я дякую Богу, що ви є. Пам'ятайте, вам є багато приглашень сісти у колесницю Ахава. Не сідайте в неї. Не сідайте. Ви можете отримати і погони, і отримати багато чого. Вам покажеться. Не сідайте в неї. Є друга колесниця. Ілія це знав. Він не сів у неї, а біжав. Він не молодий чоловік, но біг, припоясався і біжав. А з коньми не так легко збіжати, ні? Вони більше, лучше біжать, чим людина. Но все рівно він біжав. І далеко біг. Но в колесницю Ахава не сів. Ще раз повторюю, over and over, знову і знову. Не сідайте в колесницю Ахава. Ви побачите, який її кінець. У ній нечестивий цар і нечестива його жінка. Ту колісницю лизали собаки, а ту царицю з'їли собаки. Я казав не раз, чому з'їли собаки? Дешеве м'ясо собаки їдять. Дороге м'ясо господа кушають. Правда? І Бог оприділив її. Вона ні до чого не була годна, кинув її собакам. Я не говорю нецензурні слова чи грубе вираження, то написано у Слові Божому. Треба сісти в Ахаву колесницю. Треба добитися, щоб управляти народом Божим. Браття, сестри, особливо служителі Євангелія Христова, колесниця Ахава не для нас. Не сідайте в неї. Для нас Христос пішов, каже, я приготовлю вам колесницю. Читайте 14 главу Іоанна. Начало. Ісус каже, де не смущається серце ваше, віруйте в мене і в Бога віруйте. А если бы не так, я йду приготовить вам место. Куда пойду приготовлю, прийду опять, возьму оскіля. Брат Москаленко завжди говорив своїми словами. Каже, небо є приготовлене для неба народа. Ісус пішов приготовити місце і на землю зіслав нам Духа Святого приготовити нас до того неба. Амінь. Так що Дух Святий, коли ми сповнені ним, він тягне нас до неба, не до телевізора. Понятно? Він тягне нас до неба. І я пошлю його на вас. Приготовити вас до неба. Браття, сестри, особливо молоді, можливо, ви такої проповіді не чули, але послухайте. Не сідайте в колісницю Ахава. Є лучша колісниця. Огняна колісниця. Каже, він буде хрестити вас духом і огнем. Тому що колісниця Ахава, вона робить чоловіка чим-то. Знатним, великим. Я ще сідаю, сижу рядом з царем. Але з яким царем? З нечестивим царем. Нечестивий цар. Ви знаєте, який обратив весь народ проти Бога, проти істини, проти святості. І ми читаємо, особливо у цих книгах царів, ми знаходимо, що може зробити один чоловік. Коли сів Езекія, зразу очистив дом Божий, відкрив перш, потім очистив його і навернув весь народ до Бога. Один чоловік. І один чоловік мог відвернути. Один чоловік може повернути туди або туди. І ми, знаючи Писання, віруючі люди, будьмо сьогодні осторожні. Ральф Гейнс, п'ятизвіздний генерал Америки, який командував всіма сухопутними військами Америки, прийшов на собрання п'ятидесятників. Він почув там проповідь Євангелія. Співали, проповідували, свідчили. А тоді зробили призив. Ну, він був, так, ніхто не знав, що він генерал. І коли почався призив, підходить одна старушка, бабушка підходить. І каже, а що, ти не любиш Ісуса? Вставай, іди. І тягне його. Я кажу, встав, старушка. І веде мене наперед. Я кажу, іду, хоча підлога була тверда, але мої ноги до коліт грузли. Але я дійшов. Вона каже, за плече толкнулася. Вставай. Я став на коліна. Ну, помню, мама колись учила в дитинстві молитися. Я почав помалу молитися. Молюсь так, собираю мислі, молюсь. І раптом передо мною став Христос. Галилюя. Я побачив Христа. І перед тим, як я пойняв, у чим діло, я вже говорив на язиках. Бог мене хрестив Духом Святим. Рідна сестра президента Картера, Руф Степлетон, вона була хрещена Духом Святим. Слава Богу. Амен. Бог і таких хрестить. Коли серце направлено і покаялось, привело себе в порядок і не захотіло сісти, тикав в Ахаву колесницю, побажало сісти в Христову колісницю, Христос прийняв. Приходящого до мене не вижену геть. Амен. Тепер є питання. Дві колісниці. Дорогі є, старші, я думаю, ви сидите у Христовій колісниці. Чи Ілії. Но молоді, я багато що вже сказав. Подумайте, куди вона вас завезе. Так спитайте себе, в якій колісниці я їду? В світській? Є дві колісниці. Є, конечно, багато колісниць, але моя тема – дві колісниці. В світській тій колісниці, де нечестивий цар управляє, чи в колісниці Христовій. Я прийду, вас возьму, але перед тим пошлю на вас Духа Святого, і Він приготовить вас до неба, слава Богу. І Він приготовляє, благословен Господь. Тому, дорогі, я хочу сидіти з царем царів і з Господом господствуючих, котрий служив і учить нас служить. Я сказав, царську колесницю Ахава лизали собаки. По слову пророка Божого. Жену з'їли собаки. Знаєте, не сідайте в неї. Не сідайте в колесницю Ахава. Я знаю, кажу, вона робить почотним чоловіка. Почотним. Я говорив, мене слухали мільйони людей, я був в почоті і так далі. Ну, ви знаєте, апостол Павло в одному виражається, коли я немічний, тоді я сильний. І я це пережив. Приїжджаю я у тропічну країну. А ви знаєте, там у тим тропічному кліматі часто буває, нападає така лихорадка, вас трясе. Потім кине в жару. Знаєте, хазяйка, де я став на квартирі, каже мені, брат Дмитрій, ідіть у ліжко, я скажу пастиру, що ви больні. Я кажу, сестра Анна, так я приїхав не боліти, я приїхав трудитися. Йдемо, ведуть мене. Я сів, знаєте, так, куточку, хор співав, зібрання йде, браття проповідували. Сиджу і трушусь. А потім пастор каже, тут місіонер є з Канади, він буде проповідати. І ви знаєте, істинно вам говорю, Бог свідок, там, де я сидів, до кафедри там 3, чи 4, чи 5 кроків. І поки я зробив ті кроки, то та недуга через вікна, через двері і куди попало. Тікать. Я став і проповідую. Проповідую 45-50 минут. Роблю призив. Люди виходять наперед, каються, плачуть. Сів я після всього там, сів і той самий Дмитрій. Один брат каже мені, брат, то ви ти не один, вас два. Одного бачимо там у кутку, а одного за кахведрою. Що то є? Я і спитав, коли я немочний, тоді я силен. Амен. Коли я маленький, тоді Бог зробить щось велике. Добре? І от люди, як ти проповідники, от, я знаю по імені, не хочу говорити. Знаєте, рвуться, бо то його великим зробить. Чоловік непокаяний. Минуле, знаєте, про його стидно говорити. Він хоче бути єпіскопом. І його руку положили на єпіскоп. Якраз перед тим, як я від'їхав сюди. І так далі. Що робиться? То, що я сказав. Знаєте, колісниця Ахава. Ну, куди вона заведе? Куди вона заведе? Варто подумати, дорогі. Варто подумати. Но я кажу, ми маємо лучшу колісницю, приготовлену для нас. Амен. Дух Святий звіщає нам, прийдуть ще бідствія, великі бідствія і так далі. Ми дожили до цього місця і скажемо, разом із пророком Божим Самуїлом, до цього місця поміг нам Господь. Слава Йому. Правда? Господь нас удержав. В іспитаннях, що було? Ви пережили одні, я другі пережив. Я був ранений у шахті. Коли виїхав в Канаду, я думав одне. Я там був ранений, я лежав на підлозі або на досках місяцями і більше. у болях. Без сна. Були такі ночі, абсолютно ні минутки не спав у болях. Як рано так потягнув по лицю, там пісок солі від болі. І ви знаєте, коли доктор сказав мені, тільки один вихід, я гіпнозом остановлю ті болі. Диявол підносить тобі ахаву колесницю. Мені підносили ахаву колесницю. Коли я говорив, коли був здоровіший, я говорив з людьми, один мене почав рекрутувати у масонство. І каже, Дмитрій, нам такі люди, як ти, потрібні. А я кажу, ну вони потрібні Христу. Я був рекрутований в CIA, то ЦРУ, американська контррозвідка. Показали кошельок, буде він багатий. Ви знаєте, ви не думайте, що я говорю теорію. Мене теж приглашали в колесницю Ахава. Ну я кажу, такі люди, як Дмитрій, як ви, Марія, чи Катерина, чи Іван, чи Петро, ви потрібні Христу. Слава Богу! Слава Богу! Дорогі, я у цих водах іще їду по 8-9 часов за рулем. Браття, ми потрібні Христу. Якщо Христу був той осльонок потрібний, то тим більше Дмитрій, ні? Тим більше ви, Анна, чи Марія, чи Катерина, чи Іван, чи Петро, чи хто б то є. Амен! Слава Богу! Я вже зайнятий Христом. Знаєте, сьогодні є два лозунги в харизматів. Бог смотрить тільки на серце, і плоть і кров не наслідує царства Боже. Це взято з контекста Біблії. Як і сатана, коли іскушав Христа в пустині, він казав, із контекста Біблії. Так? Він говорив те. Так написано, каже. Як я приїхав в Канаду, як йшла жінка, жінка, молодиця чи дівчина вулицею, можна було показати, то вірусе. Сьогодні ні. Одного вікенда я якось був вдома. Минулого року я був один вікенд вдома. Вікенд – то як кінець тижня, от п'ятниці, понеділку. Я був вдома, і я пішов у церкву. Там мої діти були членами. Як я зайшов, я був переляканий. Сестрички, я дивлюсь, чи я попав у церкву, чи я попав у цирк. Знаєте, розмальовані, розукрашені. Навіть один брат мені в Германії сказав, я читав у газеті «Ізвєстія», чому жінки довше живуть, чим мужчини. Тому що вони красяться. А крашений матеріал довго держиться. А я йому кажу, а як дом горить, то краска найлучше горить. Я йому відповів. Браття, і кажуть, Бог смотрить тільки на серце, а блудник на лицо. Коли ви йдете вулицею, і ви прилічно одіти, як по-християнськи, поведінка ваша, ходення, як християнське, у вас тут написано, зайнято Христом, без слов. Ну, коли християнка йде, одіта неприлічно, розмальована, розукрашена, і тут написано, товар на продаж. Без слов написано, товар на продаж. І чіпляються до їх. До вас чіплятися не будуть. Ви християнка. Уже зайнято Христом. Амінь. Ви вже в колісниці сидите. Амен. І от люди лякають тими сьогодні, тими печатями. Так бояться печатів. Я кажу, 26 апреля 1948 року я отримав печать Святого Духа. Я вже запечатаний. Алілюя. Каже, не трогайте тих, хто печать має Божу. Ми запечатані для другої колесниці. На тій колесниці, яку Ілія поїхав. Він знав, він не сів колесницю Ахава. Слава Богу. Дякую вам за вашу увагу. Як сьогодні я послужив вам благословенням, я радий.